garip mi kaldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup izin mi yanıldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Sen burada garip mi kaldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup izin mi yanıldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karı dağlarımı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlarımı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Ey ne Yavuz inilersin, benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın ey bülbül? Ey ne Yavuz inilersin, benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlarımı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlarımı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Noldu şu Yunus'a, noldu? Aşkın ateşine daldı. Yine baharistan oldu. Niçin ağlarsın ey bülbül? Noldu şu Yunus'a, noldu? Aşkın ateşine daldı. Yine baharistan oldu. Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlarımı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlarımı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül?